ever since. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Er zit verandering in de lucht. Althans, volgens Sam Cooke in zijn A Change Is Gonna Come uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 11 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Jeannette van Mil over de manifestatie Zie de Schie. De column van Joost Kiewiet en Jenny Simons, die kookt voor alleenstaanden. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf, en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Dat hebben ze van mij nooit gezegd. Your body is a wonderland. Je hoorde John Mayer uit 2001 en daarvoor Julia Fortum. Een happy ever after. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande zaterdag en zondag houdt Cultureel Forum Schiedam de manifestatie Zie de Schie. Projectleider Jeannette van Mil is bij Tera Cox. Jeannette, van harte welkom. Dankjewel. Zie de Schie. Ik wil heel even beginnen met de Schie van Schiedam. Wat was en is de Schie eigenlijk voor Schiedam? Ja, wij zeggen zelf eigenlijk is dat de basis, dat is eigenlijk de bakermat, dat is eigenlijk wat Schiedam heeft gevormd. Zonder Schie geen Schiedam, hè. We hebben het al vaker gezegd, het is bijna een uitgekoude leus. Maar voor mij blijkt het nog steeds, het is daar waar de welvaart is ontstaan, daar waar de handel is ontstaan, daar waar de stad Schiedam zich kon ontplooien en groeien. Dus ja, zonder Schie geen Schiedam. Nou, dat vind ik daarom ook een hele mooie titel, Zie de Schie, want er gaat van alles gebeuren binnenkort, hè, die manifestatie. Wat kunnen we zo al verwachten? Interessante dingen, maar het gaat natuurlijk om de Schie. Dus het is allemaal op of rond de Schie. En daarom hebben we ook gekozen voor een binnenstadsprogramma wat zich afspeelt rondom de Lange Haven. Maar we gaan ook over de Schie richting Delft, Delftse Schie, Delftlandse Schie, naar verborgen parels in het groen. Verborgen parels in het groen, dat gaan we zeker met de boot doen, of niet? Ja, maar dat doen we met een trekschuit en een pakschuit. En die worden dus voor een gedeelte van de route getrokken door een paard, een trekpaard. Wat is er nog meer? Want er is ook een voettocht. Ja, we hebben een wandeltocht door de stad. Dat is dan, we noemen dat parels aan de Schie. Want eigenlijk ga je op ontdekkingstocht onder begeleiding van een gids. En die levert je af op bepaalde locaties. Vijf locaties in de stad waar iets bijzonders gebeurt. Maar wat ook hele bijzondere locaties zijn. Want eigenlijk zijn het locaties waar je niet zomaar binnenkomt. Dus een soort hidden places noemen wij dat. Pareltjes. Wauw. Gaan we even nog naar die boottochten. Je noemde er net al eentje. Welke zijn er nog meer? We gaan ook met de fluisterboot nog op stap. Dat doen we 4 keer per dag, 2 dagen lang. En we maken daarin onderscheid tussen 2 soorten tours. 1 tour noemen wij de verdwenen stad. Dat gaat dus over monumenten in Schiedam die er niet meer zijn, die verdwenen zijn. Rasverteller en historicus Ferry Weda, die maakt daar een heel mooi verhaal over. En dan gaat het over molens die zijn afgebrand, panden die zijn gesloopt, waarvan je later denkt, nu op dit moment, oh, hadden we dat moeten doen? Nou ja, op die manier kijken naar de stad en wat er niet meer is, waar lege plekken zijn. Is er ook iets voor de kinderen? Ja, zijn we erg trots op. Vorig jaar zijn we erin geslaagd een mooi kidsprogramma neer te zetten, kinderprogramma. Dat is met hulp van Natuur, Milieu, Educatie, Zuid-Holland-Zuid. Die hebben voor ons een soort recycle lab neergezet. Dat gaan ze dit jaar weer doen. Van de Rotary is dat. En daarin kunnen kinderen met het afval, plastic afval uit de Schie, kunnen ze door hard te fietsen op een soort home trainer, kunnen ze dat om laten vormen in een mooie munt met een mooie tekst erop. En er was ook nog iets met percussie, kan ik me herinneren, gelezen te hebben. Ja, ja. Nog even over die Schone Schie, want wij noemen dat project Schone Schie. Daar is ook dan nog een waterzuiveringsinstallatie van de firma Hatenboer. En daarmee kunnen kinderen dus kijken hoe je van vies water uit de Schie schoon drinkwater kunt maken. Dat en dat bijzonder. Kunnen ze ook proeven. Oh, ja. Ik ben benieuwd of ze dat durven. Ja, dat vraag ik me ook een beetje af. En dan is er nog een klein lab waarbij de kinderen geholpen worden om te kijken, wat zit er nou in die Schie? Hoe kun je door een microscoop kijken naar aspecten van het water? Misschien ook wel het leven in het water. Het leven in het water, ja. En dat nog met die percussie? Ja, de percussie. Ja, het mag niet helemaal een percussieworkshop heten, want dat schept verwachtingen die we niet helemaal kunnen nakomen. Je moet je voorstellen dat Papa Lebba, ik ben hem tegengekomen bij het Midzomerfestival van Schiedam 4750. En ik vond het fantastisch dat die man zoveel kleine kinderen om zich heen kon verzamelen. Alleen omdat hij een paar blikken en pannen en dat zit wel snor dan. Ja, echt. Binnen no time waren er 10, 12 kinderen die ook op iets gingen slaan. Ga maar zitten, neem een kussen, pak een stokje en bam, bam, bam. En hij begeleidde dat een beetje. Tot slot, de datum nog een keer? Ja, 13 en 14 september, Zie de Schie, tijdens Open Monumentendagen. Ja. Daar werken we ook trouwens heel lekker mee samen. En Zie de Schie intikken, dan krijg je gelijk alle informatie op je computer. Dankjewel, Jeannette van Mil. Heel enthousiast gebracht. Ik voel dat we er naartoe moeten. Zie de Schie in Schiedam. Dankjewel. Serait tout. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. enough of your love. Can't get enough of your love. Got this feeling deep inside me. There ain't nothing I can hide, baby. I just love the way you love me. Do it to me one more time. Terug in de 90er jaren samen met Lionel Richie en zijn Do It To Me. En daarvoor uit Frankrijk Isabelle Aubray, Le Ciel, La Terre et l'eau. Zometeen de maandelijkse column van milieudeskundige Joost Kiewiet. Na Jackie DeShannon and Only Love Can Break Your Heart. When Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewiet. Gewasbescherming. Boeren, tuinders, fruittelers en ook hobbytuinders beschermen hun gewas. Al van oudsher. In de tijd dat mensen overgingen van jagen en verzamelen naar het verbouwen van voedsel gebeurde dat al. Gewassen werden beschermd tegen verraad van allerlei dieren en de concurrentie van ongewenste planten. Ik ben een zogenoemde hobbytuinder en als de hazen mijn boontjes komen opvreten, bescherm ik ze met een stukje gaas. Gewasbescherming is logisch, volstrekt acceptabel en het klinkt sympathiek. Maar in de geïndustrialiseerde landbouw doen we dat met chemische middelen. Landbouwgif dus, en dat is een ander verhaal. Bestrijdingsmiddelen werden ze altijd genoemd. Ik heb er vroeger in mijn werk veel mee te maken gehad. Vele honderden kilo's verboden middelen in beslag genomen, op grond van de bestrijdingsmiddelenwet. Tal van piloten van helikopters en vliegtuigen bekeurd omdat ze het besluit vliegtuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen overtraden. Als een piloot de gifkraan niet op tijd dichtzette, dan spoot hij wegen, sloten, huizen, auto's en ja, zelfs een keer een moeder met een kinderwagen onder de bestrijdingsmiddelen. Bestrijdingsmiddelen was de gangbare term. Tot de industriële landbouw een imagoprobleem kreeg en een charme-offensief nodig was. Bestrijdingsmiddelen moesten voortaan gewasbeschermingsmiddelen heten. Gewasbeschermen klinkt natuurlijk beter, maar gif blijft gif. En laten we wel wezen, als die middelen in grote getalen in het water zitten, moet je dan nog over bescherming van gewassen spreken. Of in Natura 2000 gebieden. Een onderzoeker van de Vlinderstichting onderzocht 10 van onze zwaarst beschermde natuurgebieden en trof 51 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen aan. De publicatie leverde de onderzoeker een bedreiging met de dood op, maar dat terzijde. Op de akker zou je kunnen spreken over gewasbescherming, maar die gifstoffen bestrijden ook daarbuiten planten en dieren. En het gaat nog veel verder. Gewasbescherming in de urine van mensen, op je bord, in het hersenvocht van baby's of in de slaapkamer van boeren? Onderzoek toonde 113 verschillende middelen aan in die slaapkamers. Cynisch was wel dat er stoffen bij zaten die de vruchtbaarheid aantasten. De term gewasbeschermingsmiddelen is dan niet op zijn plaats. Je zit dan eerder te denken in de richting van voorbehoedsmiddelen. Heb je wel eens gehoord van het stofzuigeronderzoek? De meeste mensen niet. Men verzamelde stofzuigerzakken van boerengezinnen en onderzocht de inhoud op de aanwezigheid van werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen. 144 was het resultaat. 144 verschillende gifstoffen in de huiskamers van boeren. Daar zitten stoffen bij die het hormoonstelsel aantasten, inwerken op het zenuwstelsel of kankerverwekkend zijn. En daar kruipen baby's rond die dat inademen en in hun mond steken. Wat houden die kinderen daarvan over? We weten het niet, maar ik ben er niet gerust op. Ik vertelde het verhaal over het stofzuigeronderzoek pas geleden in een groep. Een boerin zei: ik wil het niet horen. Wij vertrouwen op de CTGB. CTGB staat voor de Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Zij beoordelen bestrijdingsmiddelen en bepalen namens de overheid of ze gebruikt mogen worden. Logisch dat boeren daarop vertrouwen. Een betrouwbare overheid zou vanzelfsprekend moeten zijn. Toch is daar het nodig op af te dingen. Om te beginnen is er een ellenlange lijst van middelen waarvan de toelating is ingetrokken. Vaak omdat achteraf bleek dat ze toch een gevaar voor de gezondheid van mensen vormen. Mensen zijn er dan wel al jaren aan blootgesteld. De toelatingscommissie beoordeelt 1 enkele werkzame stof. Nooit een mix van stoffen. Als je kijkt wat er in de slaapkamers, de huiskamers en in de natuur aan gifstoffen voorkomt, dan gaat het altijd om een cocktail. Wat de combinatie van die gifstoffen doet, weten we niet. Het onderzoek dat bij de oordeling van middelen wordt gebruikt is niet onafhankelijk. Dat wordt aangeleverd door de fabrikanten en die hebben grote financiële belangen. De praktijk leert ook dat sommige producenten van bestrijdingsmiddelen zich gedragen als criminele organisaties die de negatieve effecten voor mens en milieu verzwijgen, bagatelliseren en verdoezelen. Ja, zelfs vervalsen. En dan is de toelatingscommissie ook nog door het Europese Hof van Justitie terechtgewezen. Ze doen hun werk niet goed. Ze moeten de laatste stand van de wetenschap meenemen in hun oordeel. De diverse kankersoorten, Parkinson en andere vreselijke ziektes waarbij het verband met bestrijdingsmiddelen wordt vermoed, openbaren zich vaak pas na decennia. Direct verband is dan moeilijk aan te tonen, maar het wordt wel steeds duidelijker. Voorzichtigheid is geboden. Bestrijdingsmiddelen zijn nooit veilig. Een verzachtende term als gewasbeschermingsmiddelen is misplaatst en maant niet tot voorzichtigheid. Het is en blijft gif, noem het dan ook zo. Te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel woorden, te veel muren, te veel uren tikken langzaam op. Te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien eromheen. Te veel mensen, te veel zinnen, te veel woorden voor een mens alleen. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit, als ik je in mijn armen sluit. Mag het licht uit. Te veel ogen, te veel tranen, te veel ogen, tranen van verdriet. Te veel ogen, te veel vragen, de antwoorden die zijn er niet. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit. Als ik je in mijn armen sluit. Te veel woorden, te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel horen, te veel draaien, te veel van alles. Na een lange, lange dag, en zo zie ik ze graag. Maar nu is het genoeg, genoeg gezien vandaag. Mag het licht uit. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Thank you. Stevie Nicks uit Fleetwood Mac. Je hoorde ze hier met Destiny uit 1994. En daarvoor De Dijk en Mag het licht uit. Nog even wachten, zou ik zeggen. We gaan naar ons volgende onderwerp. Het project De Zomerse Eettafel, waar voor alleenstaanden wordt gekookt, is enkele jaren geleden opgezet samen met Welzijn Krimpenerwaard. Kokkin Jenny Simons is bij Dick van Gooswillige. 6 zomerse avonden lang toverden Jenny en Evert Simons de Ichterskerk in Lekkerkerk om tot een huiskamer vol geur, gezelligheid en goed eten. Voor €5 geen eenzame magnetronmaaltijd, maar samen aan tafel met verrassende gerechten en warme gesprekken. Mevrouw Simons, u bent in de studio. Welkom. Ik mag u ook Jenny noemen. Dus ja, dat maakt het wel een slagje makkelijker. U en uw man gingen vervroegd met pensioen en u wilde iets betekenen voor anderen. Hoe is dat idee voor deze zomerse eettafels ontstaan dan? We hebben gereageerd op een oproep die gedaan werd door onze dominee. En dat was een initiatief eigenlijk van de stichting Welzijn Krimpenerwaard. Die hadden gemerkt dat er behoefte was aan zoiets in de zomer voor alleenstaande ouderen. Omdat dan veel kinderen of kleinkinderen op vakantie zijn en ze dan toch de contacten missen. Ja, en dat is een succes geworden? Ja. Want hoeveel mensen zijn inmiddels aangeschoven? Ja, we zijn begonnen met een man of 19. En met tweede kerstdag hebben we het ook gedaan dat jaar. Toen hadden we er 11. En dit jaar hebben we gemiddeld 45 mensen per maaltijd. En voor de komende kerst hebben zich nu al 21 mensen opgegeven. Nou, is er een gezegde, dat heb ik even opgezocht, dat luidt: de kok die naar alle monden kan koken is nog niet geboren. Anders gezegd, ja, iedereen heeft altijd wel zijn eigen smaak of zijn eigen vooroordelen. Hoe zorgt u nou voor dat iedereen het toch een beetje lekker vindt? U zegt, ja, we hebben 2 gerechten, maar dan nog? Nou, als je bijvoorbeeld iets kiest uit de Mexicaanse keuken, dat is heel specifiek qua kruiden, dan zet ik daarnaast een gerecht wat dat niet heeft. Dus dan kunnen mensen daarvoor kiezen. Is het nou voor mensen een grote stap om bij jullie binnen te komen? Om daar aan te schuiven? Nou, ik vind, als mensen mij bellen, dan ga ik ervan uit dat een eerste stap om te bellen al best groot is voor mensen van die generatie. Dus ik verkoop eigenlijk nooit nee. Want het zijn merendeel oudere mensen die... Ja? Ja, we hebben alleenstaande oudere mensen. Ik denk dat de jongste zo rond de 70 is. En als jongere mensen zich aanmelden, mag dat ook? Ja hoor, het is voor alleenstaande, dus iedereen is welkom. Hoeveel mensen kunnen er maximaal bij u eten? Ja, ik zeg dus niet gauw nee, maar 50 is eigenlijk wel het maximale. En ik heb nu meestal 45 gasten en dan ook nog 7 vrijwilligers. Dus dan koken we eigenlijk al voor 52. En dat gaat tot nu toe nog steeds goed. Is er een wachtlijst? Nee. Dus... nee, er is ook verloop. Hè. Er zijn mensen die op een gegeven moment toch zo beperkt worden in hun bewegen dat ze niet meer kunnen komen. Of dat mensen toch overlijden. Dus dan, en dan komt er weer aanwas van onder. En dan zo'n artikel in het Algemeen Dagblad, of dat heeft op de website gestaan van een vereniging het Dorpshuis in Lekkerkerk, zorgt weer voor mensen die dan horen van het initiatief. En onderling wisselen de mensen ook wel veel gegevens uit. Dus die melden zich dan weer aan. Nou ja, dit radioprogramma wat in Zuid-Holland wordt uitgezonden kan ook natuurlijk weer eens opleveren voor extra aanwas. Als ik nou niet in Lekkerkerk woon, mag ik dan me toch wel aanmelden? Of zijn er nog bepaalde criteria? Nee, want we hebben ook 3 mensen die uit Berkenwoude komen. En dat is een plaatsje bij Lekkerkerk, maar dat is niet de plaats zelf. Dus daar vraag ik verder niet naar als mensen zich aanmelden. Er is geen ballotagecommissie? Nee hoor. Mag ik even vragen wat uw favoriete gerecht is? Om te maken en te eten? Nou, een stoofschotel vind ik wel erg leuk, omdat ik weet dat de mensen dat erg waarderen. Ja, die zijn vroeger grootgebracht, misschien nog met haché of zo, maar ik probeer dan wel iets anders klaar te maken. Dus dat maak ik graag klaar. En we doen het dan wel zo dat we maandag haal ik de boodschappen en dinsdag kook ik zelf thuis al het gerecht wat lange tijd nodig heeft. Dus een stoofschotel die 4 uur moet staan, dat red ik niet op een middagje om dat te koken op de locatie zelf. En als mensen nu meer willen weten, die zeggen, goh, ik wil het initiatief bekijken, wil me aanmelden. Hebben jullie een website of op wat voor manier kunnen ze contact met jullie opnemen? Op de website van Stichting Dorpshuis Lekkerkerk staat er informatie over. En anders via Welzijn Krimpenerwaard, want die zijn degene die het ooit geïnitieerd hebben. Maar wij hebben zelf geen website. Dank voor het gesprek. Jenny Simons, die kookt in de Ichterskerk voor mensen met lekkere trek. Myself to treat myself and visit a nearby town and climb. climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on as I did on my. That only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist. Why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Dit is De Late Avond. Colors and promises. How do A Thousand Years. Gelukkig was het nummer iets korter. Christina Perry was dat. En daarvoor Gilbert O'Sullivan. En Alone Again. En dat was de late avond van donderdag 11 september. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. George Michael blijft nog even bij. Fijne nacht. Bless the day you came into my life. I still remember. Horny cowboy with your stars and stripes. Bringing the light into my day. With that Texan smile. Too afraid to love, to hope that you would stay. So broken that I never saw you chase the pest away. My American angel, American angel, doesn't want to fight, doesn't need to fight. My U.S. of angel, angel, holds me in the dead of night. Takes away their fear that I cared forever. You stop to wipe away my tears, and you stay forever and more. Yesterday it seemed my life was colder than December. All alone I watched the eagles fly. Even the light seemed to have changed in the Californian sky. Through all of those battles then you came. Step out of the fading light. Said, baby, I'm American. Dry your eyes again, 'cause I'm here to save your life. My American angel, American angel, doesn't want to fight, doesn't need to fight. My U.S. of angel, angel, holds me in the dead of night. Takes away that fear that I carry forever. You stop to wipe away my tears, but you stay forever and more and more.